když mě tam někdo pozná. Pravděpodobné, tyhle zrovna netrávím moc času na Hollywood Boulevard. Na tebe jsem tam zrovna narazila. Pravděpodobné, vypadáš krásně. Jenom se snaží být společenská a usmívat se. Zopakuj mi, proč tam jdeme. Business. Vždycky je za vším business.